ہیں رات میں دو رکعت کی افضلیت کے قائل اور دن چار چار کی، اس لیے کہ روایات میں چار چار رکعت پڑھنے کا سلوک ہے، اور اس خاص روایت میں صلاۃ اللیل میں دو دو رکعت پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں اسی روایت میں ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں صلاۃ اللیل و النہار وارد ہوا ہے، لیکن النہار کی زیادتی محدثین کرام کے نزدیک معلول ہے۔ علی ابن مدینی اس کے راوی علی ازدی کے متعلق فرماتے ہیں من علی ازدی حتا فلعی، اور امام احمد ابن حنبل امام ابو داؤد نے امام احمد سے نقل کیا ہے یہ حدیث، ابن عمر سے 15 سے زائد اشخاص نقل کرتے ہیں، لیکن کسی کی روایت میں وہ نہار کی زیادتی نہیں ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نہار کی زیادتی منکر ہے۔ اصل میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فعل نقل کیا گیا ہے، مگر کسی راوی کو وہم ہو گیا، بل غیب عند اللہ، فہلا خشر احدکم صبح صلی واحد فاؤترت لہ ما صلی، جب صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت پڑھ لو تاکہ باقی نماز وتر بن جائے۔ جمہور علماء اس کو رکعت مفصولہ پر محمول کرتے ہیں، حنفیہ اس کو رکعت موصولہ پر محمول کرتے ہیں، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن عمر صدی اس کے راوی ہیں اور وہ فصل کے قائل ہیں، آئندہ باب وتر میں آ رہا ہے وہ دو رکعت پڑھ کر بعض وقت کسی حاجت کا حکم دے دیا کرتے تھے، اور احناف کہتے ہیں وراو الحدیث عارف بن مراد روایت کی، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ جَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ امر استحبابی ہے، اور بعض علماء بعض صحابہ تابعین اس کو امر ایجابی مانتے تھے، اور اسی لیے کہتے تھے اگر کسی آدمی نے ابتدا میں وتر پڑھ لی اور آپ کھلی اور وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکعت بنی کے نفل وتر پڑھے اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھ کر اخیر میں وتر پڑھ لے۔ اس پر یہ اشکال کیا گیا کہ حضرت طلق بن علی کی روایت میں ابو داؤد نسائی میں وارد اللہ بترانی کی لیلت، اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے وتر کو غنیمت نفل وتر ایک رکعت پڑھ کر توڑ دیا گیا تو اب یہ رکعت دو وتر بننے کا سبب نہیں ہوگی۔ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتي بواحدة توتر لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله قال وقال الوليد بن كثير قال وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله الكريم ان ابن عمر حدثهم ان رجلا من ظهر غير اكو سنت پڑھنا ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر میری غلطی بہت ٹوکتی ہوں تو کہتا ہوں گا تیرے دماغ میں سور تھا تو اس سور کو نکالنے کے لیے میں ہتھوڑی مارتا ہوں، ہتھوڑا نہیں بھائی ہتھوڑی، ہتھوڑی کیا کرتی ہے تھوڑا سا چوٹ دیتا ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ تیرے اندر سور ہے. بہت لوگوں میں سور ہوتا ہے, اکثر طلبا میں سور, اور خصوصاً جس کے پاس دو پیسے ہیں وہ تو بالکل پورا ہی سور ہو جاتا ہے. اتنی خباست ہے طلبانوں کی کوئی حد نہیں, اور اسی لیے استادوں کی نقیب پر ڈانٹ ڈپٹ پر آپ لوگ ایسے ناک چڑھاتی ہیں جیسے سور گندے نالے میں جب ناک ڈالتا ہے تو اس وقت ناک کو چڑھاتا ہے کہ آپ تو ہماری بہت حد تک کر رہے ہیں. بے شک جائیے آپ لوگ اپنی حد کے عزت کا مقدمہ کر دیجیے, کہہ دیجیے بڈھے نے ہمارے اوپر ظلم ڈھا رکھا ہے, روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ سلواتیں سنا دیتا ہے, ہم تو اتنے باعزت اس سور سے برابری چل رہی ہے اور یہ ہم کو بے عزت کہہ رہے ہیں. حاکم کہے گا تم پاگل ہو, گیٹ آؤٹ. چلیے کم وقت ہو, کیسے تم لوگ ہو؟ واقعی مجھے تو حیرت ہے. میرے استاد نے چھڑی پھینک دی ایک لڑکے کے ذرا ناک چڑھانے پر تو ہم ترس گئے ان کے مارنے کو. پھر ہم میں نہیں اس ناچیز نے خط لکھا رمضان میں, کئی باتیں لکھی تھیں, ایک یہی کہ آپ غلطی معاف فرما دیں, دوسری کہ آپ چھڑی اٹھا لیں, اور تیسرے شرح میت اپنے یہاں کر لیں. کہ چھڑی کس پہ پڑتی تھی؟ میرے اوپر نہیں پڑتی تھی, بنگالیوں پر پڑتی تھی, بہاریوں پر. ان کی جو ہے ناک توڑی جاتی تھی, سر توڑا جاتا تھا کہ وہاں کہاں بنگالی بہاری تھی, یعنی مس لوگوں کہ گجراتی, یہ تو گجراتی تو پرنالے کے مکوڑے ہیں, ان کے اوپر کیا ہوتا. بس مجھ کو تو مارتے تھے نہیں, کبھی مارا تو ویسے بچے بہت ہے, چھڑی سے نہیں مارتے تھے. ذرا چھڑی موٹی ہوتی تھی, میں بچے بچوں بہت بیمار رہتا تھا, مریل سا تھا, تو مولانا کو ڈر لگتا تھا کہ ہاتھ پاؤں پاؤں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا. اور جانتے تھے غریب ہے, اس کا کچھ ہوگا نہیں, خود ہی جو ہے پھر بعد میں کرنا پڑے گا, اس لیے چھڑی سے نہیں مارتے تھے. بہت ہی نایت فرماتے تھے آپ کہ اگر آپ ہوتے اور باری میں کم وقت تو چھڑی سے ممری سے مارتا, ممری سے. کہ ممری کیا ہے؟ جو کپڑا کوٹنے کے لیے دھوبی کے پاس ہوتی ہے, کھٹ کھٹ کہ ہمیں ممری سے مارتے. ہاں اور کیا ہے کہ ممری اٹھاتا کون؟ تم لوگ. ایک کو پٹواتا دوسرے سے, دوسرے کو پٹواتا تیسرے سے, اس طرح سے تم نے آپس میں جنگ چلا دیتا, ایک دوسرے کے خلاف تم ہو گے خوب مارا کرتے ایک دوسرے کو. یہ کہاں تک مارتا بچے, میں ممری کہاں تک اٹھاتا, کہاں تک پیٹتا, ہاتھ پاؤں تھر جاتے. ہاں چاہتا ہوں امریکہ ایک مشین ایجاد کر دے جس میں چھڑی لگی ہو, نمبر پڑے ہوں, بس اس مشین کو ایسے کروں وہ جا کے تمہیں تین چھڑے مارا ہے, کسی کو پانچ چھڑے, جیسا آدمی ویسی چھڑی. کیسی مشین ہوگی یہ میری بھی نہیں سمجھ میں آتا. مارنے کے لیے چلیے اب تو بچے ایسے اگر کرتا ہوں تو یہ سب دیکھتا ہے, مارنے کا مانا جو مارتا تھا بچے, بچوں سے کہا کہ جاؤ حاجی شاہ سے چھڑی کاٹ کے لاؤ, اتارتا مارتا ایسے ڈال دیتا اوپر چلا. لیکن کوئی بچہ نہ چھڑی چھوٹا کر اٹھاتا, تو وہ زمانہ اور تھا. ایک مرتبہ مار رہا تھا, وہ ایک پورنوی تھا, وہ پیچھے ہٹ گیا, چھڑی اس کے یہاں سے گزری, اللہ نے بچا لیا. میں نے کہا بھائی چھڑی پھینک دو, جس کو مارنا ہوگا ہاتھ سے ماریں گے, کہیں آنکھ ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا. بس کچھ تھپڑ سے مارتا تھا, خاص طور سے ایک بنگالی تھا اس کو بہت پیٹتا تھا, لیکن وہ بہت سیدھا نہیں تھا, شرافت کا پتلا, بہت تک طبیعت اچھی. ایک اور بنگالی تھا اس کو ایک یوپی کا لڑکا ستاتا تھا, بنگالی کہتا تھا اس کو, ایک دن میں نیچے سے اوپر چڑھ رہا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے درسگاہ میں ہنگامہ ہو رہا ہے, تو میں نے ایسے کر دیا. ہم سب بیٹھ تو ویسے ہی ہانک رہے ہیں, میں کبھی کیا بات ہوئی کہ یہ مسعود مجھ کو بنگالی کہتا ہے. میں کہا نالا گدھا. خیر اس کے بعد میں نے اپنا رجسٹر کھول شروع کیا تو مسعود یہاں سے جھک کر ادھر آیا, کہہ کر تو مجھے یو پی کہہ لے. وہ سب ہنسنے سے دو چھوٹا سا تھا بچے, اس کی عمر بھی تھوڑی تھی تو اس کو ستاتا ہی تھا. ایسا ستانے تو بچے کو بس کہنا ہوتا ہے, کوئی عداوت کا ستانا تھوڑی تھی. بنگالی پتا نہیں تو میں نے پوچھا بعد میں بچوں سے کہ تم لفظ بنگالی سے کیوں ناخوش ہوتے ہو. کوئی بنگالی بچے نے بتایا معلوم بنگالی غیر مسلم کو کہ پھر تو ناخوش ہونا چاہیے, لیکن ہم تو یو پی میں تمہیں کہتے ہیں لانوری ودال کا غیر مسلم ماوری ودال کا مسلم سکن البنجال, تم وہ سارے جنجال. بس میرے کہنے سے تو ناخوش نہیں ہوتے تھے سوائے ایک لڑکے تھے, اس کو میں نے کہہ لیا تو اس کو مت کہو, باقی سب کو بنگالی. ہمارا ایک بھتیجا اس کا نام بھی بنگالی رکھا ہے. کیوں؟ بس جو آدمی جیسا ہوگا اس کا نام ویسے رکھ دیا جائے گا, خراب آدمی کا نام خراب ہی رکھا جائے گا. کوئی شکل بنگالی ہو اس کو خوش سیوے صاحب تو بہت ہی کرتا سیوے افسوس ہو رہا تھا میری طرف منہ ہی نہیں کر رہے کم وقت. دیکھیے اب سیوے ایسے ہوا جیسے کوا سیوے کم وقت ایسا ہی ہے. چلیے کیسا زمانہ اچھا گزر گیا, کیا ہو گیا لڑکے کہاں سے. تو شیطان کافی حال مجلس لگاتا ہوگا خوشی کی, کہ کیوں اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ کہاں ہے وہ ضرورت. ارے آپ لوگ اور کون, اگر وہ نکل کے آتا تو تم لوگوں سے مسافہ کرتا اور کہتا ویلکم. چلیے سٹ ڈاؤن, تھا یہی کہتا اور کیا. آپ لوگ تو ایسے ہی چلیے تمہارے اندر تکبر کیوں تھا بتائیے, بتا سکتے ہیں یہ بات. نہ تمہارا منہ دیکھنے قابل, نہ تمہاری زبان اچھی, نہ آواز اچھی, تو کس چیز پہ تم تکبر کرتے تھے؟ کہہ دو جہالت کی کوٹلی پر تکبر کرتا تھا. میں سمجھتا تھا یہ مال ہے, وہ مال تھا نہیں. چلیے ہمیں اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کو بے عزت روز کرتے ہیں. وہ ہے ہی بے حیا کمرہ کہ آپ تو ہنستے ہیں اور ہم کو بے حیا کہتے ہیں, سب کے سامنے ہماری عزت لوٹ رہے ہیں. جا کلیکٹر کے ہم مقدمہ کرتے ہیں. پہلے ایک اٹھا ہمارے خلاف روزانہ بولتا رہتا ہے. چلیے مر رہتا پڑ رہا مر گیا صوفی صاحب. دیکھا نا پاگل کو بچوں, میں نے تو اس طرح کی کوئی غلطی کبھی کی ہی نہیں, میرے منہ کے سواب نکلتا تھا. پہلا ہے کہ دو چار کلمات ایسی ہیں کہ جن میں مجھ کو غلطی ہوتی. چلیے یہ روایت تو آ چکی ہے پہلے, آ گئی نا. آپ فرما رہے نہیں آئی, گھر دیکھیے گا باب الجلوس سے فی الحال قابل نہیں آ گئی تو قابل ہے دو مر گئے ہے. چل پندرہ پر آ چکی ہے یہ حدیث. چلیے قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاقبل نفر ثلاثة فاقبل. اور واقعی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ایک جگہ, اپنی فضیلت پگھاڑ رہا تھا مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا, تو دو لڑکے تھے, ایک انڈین تھا اور ایک عرب بچہ بھی کہیں سے بیٹھا ہوا تھا. اب جب میں نے یہ کہا رواہ الحربی تو اس نے آگے لکما دیا فی مناسکی, میں نے کہا نام یا ولد من اینا عرفت, میں نے کہا تو ولی تل بلایا ہے تجھے, بہت سمجھدار مذہب کا, ایک دم فوراً اس کا ذہن گیا. ہر آدمی کا ذہن چھوڑ جاتا ہے, خود شاید میرا بھی ذہن میں جاتا ہے, لیکن اس کا ذہن فوراً چلا گیا. اور ایک حساب میں ابھی حد سے پہلے جو ہے وہ حدیث میں پڑھا کے گیا تھا, حضرت بھول گئے فرماتے ہیں جی نا کہیں نہیں پڑھی ہے, بڑے غم کی بات ہے. چلیے چلیے فاقبل اتراني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد واحدا فاما احدهما فلا فرجت لك الحلقه فجلس واما الاخر فجلس خلفه واما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم عن النفر ثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاعطاه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستلقاء في المسجد. مسجد میں استثنائی میں اربا اور ان کے اصحاب کی مجائب ہے, البتہ ایک خاص صورت کی ممانعت ہے اور وہ یہ کہ آدمی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لے. امام مسلم نے وہ جابر کی حدیث نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى وهو مستلق علی ظهره. حدیث الباب میں صاف تصریح ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم نقل کرتے ہیں انہو راى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقین فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى. ان دونوں روایتوں میں صریح تعارض ہو گیا. علماء نے اس تعارض کو تین طرح دور کیا. نمبر ایک, تحاوی خطابی وغیرہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ممانعت کی روایت مقدم ہو اور اباحت کی روایت مؤخر ہو. یہ کنڈی نسل بل کا احتمال ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. نمبر دو, بادرما یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دونوں روایتوں میں تعارض ہے اور تاریخ معلوم نہیں, لہذا ہم کو قرائن سے فیصلہ کرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں حضرات خلفائے راشدین اور عثمان حضور کے بعد اسی طرح سے مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹ جاتے تھے. معلوم ہو گیا کہ ممانعت کی روایت مرجو ہے. اور بعض علماء نے خلیفتین کے عمل سے نسخ پر استدلال کر لیا. نمبر تین, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ممانعت اس وقت ہے جب لنگی تنگ ہو کشف عورت کا اندیشہ, اور اجازت اس وقت ہے جب لنگی کشادہ ہو اور کشف عورت کا اندیشہ نہ ہو. یہ توجیہ اسی طرح سے بغوی وغیرہ نے ذکر فرمائی. نمبر دو, بعض علماء کہتے ہیں ممانعت کا تعلق مجامع و محافل سے ہے اور اجازت کا تعلق تنہائی سے ہے. نمبر تین, حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں پاؤں کے پاؤں پر رکھنے کی دو شکلیں ہیں, ایک شکل یہ ہے کہ پاؤں دونوں پاؤں پھیلے ہوئے ہیں, یہ تو روایت اباحت کا معنی ہے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک پاؤں کا گھٹنا کھڑا کر لیا جائے اور دوسرا پاؤں اس پر رکھ لیا جائے, یہ ہے ممانعت کا محمل. سنی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب کل کی بات بھول جاتے کیسے کام کلام اللہ نہار کیسے کام ہوگا بھائی ایسے میں آپ کے اتوار سے تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو بات یاد نہیں رہتی پھر آپ کے عبارت پڑھنے سے کیا پائے گا باتیں گزری ہوں گی اور آپ آ کے اٹک جائیں گے اور مجھے غصہ آئے گا میں ڈانٹوں گا ایک اجنبی مہمان آ کے سمجھے گا بات بیان کی تھی بیان نہیں کی حالانکہ وہ تو آ چکی اسی لیے میں اغبیہ کے عبارت خانے کو پسند نہیں کرتا ہوں چلیے یہ میں نہیں کہتا کہ ہر چیز میں بیان کر دیتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے بہرحال میں انسان بھول چوک اور پھر بڑھاپا بیماریاں دنیا بھر کے آراز امراض لگے لیکن آپ تو بہت ہی موفل طریقے تیار ملے چلیے بچے میں ویسے کسی کو نہیں کہا کرتا ہوں تو پاگل تو باغل ہے بالکل مستند ہے میرا فرمایا ہوا آج تک میں جب کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں تو وہ پتھر کی لکیر ہی ثابت ہوتا ہے میں بہت تجربے کی بنیاد پہ بولتا ہوں عداوت اختلاف ناراضگی یہ سب اسباب میرے ہم ایسے دھوکے نہ دے میرا دھوپ یہاں کو پڑ گیا امریکہ کے اوپر پڑ گیا امریکہ پر پڑ گئے کنارے پر اور کہاں پڑ گئے بس رہیں جن کو دن بعد میں اپنا کپڑا نہ خراب کر بچے یہاں جیسے کوئی کڑوا سا پانی آ کے نہ گرا اس کھانسی کوئی جادو کا اثر کئی راتوں کے بعد رات شہر میں ڈیڑھ یا دو گھنٹے سو بس پھر بیٹھا وہ بھی رات مجھے آگے بھی اللہ مجھے لگا دے میں دیکھتا ہوں کرنے سے اب اتنا کہا جیسے میرے سر پہ ہم کسی نے ایسے چبا لیا تو نالائک تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا اتنی اتنی بیماری لے لو گے کم وقت ہو اتنی اتنی لو گے لے کے تم ایسے کر دینا سمجھ میں آیا کہ نہیں میرے اوپر تو اتنی ساری ہے اب تم جب تم بانٹو گے کتنا آئے گا ارے کیسے میں اتنا اگر وہ آ جائے ایسے کر دیں ذریعے وہ نہیں پاؤں ہمیں ستاتے بھی رہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم آپ کی بیماری بھی لینا ہے کم وقتوں کا کون سا احسان کرو گے اگر کبھی حق سے حداد اپنے ایک مرید کے ہوں گے وہ بالکل بیمار قریب الموت ہے حضرت نے اپنے مریدین سے فرمایا احملون ہو اس سے بیماری اپنے اوپر لا دو سب نے بیماری لاد لی کہتے ہیں فکنہ مطلب عل الفراش ہم کو بستر پر کروٹ دی جاتی تھی وہ اچھے ہو گئے یہ سب بیمار ہو گئے کتنی بڑی بیماری تھی اور یہ کتنی طاقتور اولیات تھے کہ بیماری وصول کر لیے پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی اچھے ہو گئے لوگ بنگالی خوبیس کو بنگال بنگالی بولتے خوبیس بزنس زندگی لوگ تم بنجالی ہے تم یہ تکلم بے اپنی ماں بہن ہوں اور رض اللہ عارف لما نظر تو کل کرتا پر عقب تو دراجہ فقال رجل لرجل شین فقال اٹا باجا اٹا باجا اب میں گھبرایا میں نے پہلے بھی یہ کوئی بات پیش آ گئی اب چپ بولتا ہو نہیں کسی سے اور اکیلا میں کہا بھائی یہ کیا چیز ہے پھر خیر ایک صاحب سے میں نے چپکے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا اٹا باجا یہ کہہ رہا آٹھ بج گیا میں وہ تو بڑا لطیفہ پیش آیا تھا بچوں ہاں ایک آدمی تھے سارے میں کلکتے جا رہا تھا حضرت مولانا کو کشف ہوا ایک دم اور میں آپ کا کوئی متعارف بھی ہے وہاں مجھے نہیں معلوم تو حضرت مولانا نے اپنے طور پر فون کرایا ایک صاحب کو کہ یہ جا رہے ہیں اسٹیشن سے ان کو اتارو. وہ بچوں کلکتے کا اسٹیشن اللہ کی پنام پھول بھولیں گے. اگر میں اکیلا اتر جاتا تو پتا نہیں یہ کلی کہاں کہاں مجھے دوڑاتا اور کتنے روپے لیتا. تو وہ صاحب آئے ہوئے تھے, وہ مجھے ایک طرف سے نکال کر گھما کر دوسری طرف سے لے گئے. خاصا لمبا وہ بھی تھا لیکن بہرحال کوئی پریشانی نہیں. کلکتے کا اسٹیشن جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے شیطان کی آنکھ. اس کو بنگالی ہی سمجھ پائیں گے, ہم نہیں سمجھ پائیں گے. بہاری بھی سمجھ لیتے ہیں مظفر پوری, بہت مظفر پوری وہاں پر ہے, بھاگل پوری, مظفر پوری اور گٹی ایسے دمکی, یہ سب لوگ وہاں رہتے. میں بچے دو دن رہا مرشد آباد میں, کھانا بالکل نہیں کھایا گیا. اور بنگالی بچارے اچھا اچھا کھانا پکا کے لاتے اور میں چپ چپ دیکھتا ایسے اور کھا سکتا نہیں. طبیعت کی خرابی تھی. جب دوسرے دن روانہ ہوا تو میں نے بالکل دوسرے کان میں کہا کہ مجھے بھوک لگی, کوئی چیز پھرا. پھر بیچارہ ایک درخت کے پاس ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا, اتنی چھوٹی سی جھونپڑی بنائے اس کے پاس گیا, اس سے کچھ بات کی بنگلہ میں. وہ بھی تیار ہو گیا, پھر وہ روٹی لایا. اب ایک صاحب کے ساتھیوں میں جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو فوراً تاکنے لگے. میں نے کبھی ان کو دے دوں. دو بار یہ ہو گیا, پھر میں نے کہا بالکل دوست سمجھ گیا. اس نے کبھی بس کرو چلو سب لوگ کھا لینے دو. دو چپاتی اور کچھ چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کھایا اور ایک انڈا. پھر اس چائے لے آیا, وہی حضرت پھرا گئے کہ بنگالی عجائبات نے. میں کہا یہ چائے ان کو دے دو. پھر دوبارہ چائے آئے, پھر وہ حضرت آ گئے. میں نے کہا چائے ان کو دے دو. پھر میں نے کہا بالکل دوست, تو اس نے پھر کہا کہ بھائی ہٹو بھائی یہاں سے, چائے پینے دو. اچھا بچے کوئی دیکھ لے فوراً دستانے لگتا ہے, فوراً تکلیف ہوتی ہے مجبوری میں جائے. کھانا میں نے کلکتے میں کھایا, جب وہ سبزی آئی تو روٹی اس سے کھائی. یہ بنگال میں گوشت مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو بیچارے مہمانوں کا اکرام بھی اسی سامنے کرتے ہیں, وہاں پہ کرتے ہیں بڑے اکرام سے. ویسے ایک بات سنا, میں بنگالیوں کا بڑا معتقد ہو گیا, کیونکہ بنگالی سرکتے سرکتے مجموع میرے پاس آئے. کان میں کہتا آہستہ سے, ہم لوگ اتنا محبت کرتا ہے اتنی پینے بھی رکھتا ہے. میں کہا بھائی یہ سمجھا رہا ہے مجھے کیا دھوکا نہ کھا لیں. بنگالی تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دھوکا کھا جائیں گے. تو اس نے بالکل آ کے میرے کان میں کہا سرکتے سرکتے, اس نے کہا ہم لوگ جتنا محبت کرتے ہیں اتنی پینے بھی رکھتے ہیں. میں کہا اچھا وہ تمہیں بتا دیا. میں تو ایسا ہی, میرے ایک استاد فرماتے ہیں تم کو حسن زن کی بیماری ہے, جو تم کو دیکھ لیتا ہے سمجھتے تم سے محبت ہی کرتا ہے. کہ کیسے کیوں کہتے تھے بچوں جی یہ طلبہ ہیں نا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا, جب یہ ستاتے تھے تمہیں ان کو جا کے کہا تھا کہ جی فلاں یہ کر دیا فلاں یہ کر دیا. تو اس پر وہ تو کئی بار سن لیتے تب ہی کہتے تو بھائی تم کو حسن زن کی بیماری ہے. اور باقی بچے میں ہر آدمی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں, ان کو بھی اچھا ہی سمجھتا تھا, لیکن جب یہ پڑھنے لگے تب سمجھ میں آئی خراب ہے خراب کون یہی. اور تم پکے شیطان ہو, ابلیس تم سے مسافہ کرتا ہوگا ضرور, سوتے ہوئے آ کے تمہارے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوگا اور کہتا ہوگا بیٹا آرام سے سو جا. کیسے سمجھتا ہوں خوب لڑکوں. چلیے کہ یہ کشمیری کیسا کشمیری میری سمجھ ہی نہیں آتا, معذور مرکب کم بخت. چلیے کشمیری ناراض تو نہیں کرتا, کم وقت ہو جا ناراض کیا کر لے گا, تیری ناک کاٹ لوں گا تیرا کان کاٹ لوں گا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن عباد بن تميم عن عمرو بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد بعض من ذلك الذي على الاخرى موصول بالاسناد صادق چل کی پاگل تو یہ کچھ آتا جاتا نہیں چل قال عمر وعثمان يقالان ذلك وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المسجد يقول في الطريق من غير ضرر من الناس فيه. امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر راستے میں مسجد بنا دی جائے اور کسی کا نقصان نہ ہوتے جائے اپنی ملک میں مسجد بنانا بن اتفاق جائے, غیر کی ملک میں بلا مسجد بنانا بن اتفاق نہ جائے, اور اراضی عامہ میں جیسے جس کو آج کل گرام سماج کی زمین کہا جاتا ہے مسجد بنانا ایسی جگہ میں جائز ہے جہاں کسی کا ضرر نہ ہوتا ہو, جیسے راستہ تنگ نہ ہوتا ہو یا اور کوئی تنگی نہ پیش آتی ہو, لیکن چونکہ فتنوں کا اندیشہ اس کی گرام سماج کی زمین بلا اجازت حکومت مسجد نہ بنائی جائے, قانونی اجازت کے ساتھ بنائی جائے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدرسہ تعمیر کیا تو کچھ زمین سرکاری تھی, حضرت نے ویسے ہی نہیں قبضہ کر لیا, کر لیتے تو کوئی بولنے والا نہیں, باقاعدہ اجازت لی پھر اس کے بعد اس کو شامل کیا. اللہ والوں کا طریقہ انسان کے لیے منارے نور ہوتا ہے, اس سے رہنمائی ملتی ہے. قالن حسن و عیون و مالک, اور یہ تمام علماء جمہور ائمہ کا مذہب ہے. صرف اس میں چند حضرات نے مخالفت کی ہے, ربیعہ مخالف ہیں, علی ابن ابی طالب ابن عمر مخالف ہیں. چلیے جب سے وہ سنبھالا وہ دین اسلام پر. چلیے یہ شدت تعلق کی بنا پر تھا, چونکہ حضور کو ان سے بہت صدیق اکبر سے بہت تعلق تھا اس لیے ان کے گھر سے وہ شام تشریف لے جاتے تھے. چلیے بتا دیا ابھی بکری سما کما کیوں کرے آئندہ ابواب ہجرت میں آئے گا اور کتاب کفالت میں بھی آ جائے گا. وہ قریش کی دارسانی سے صدیق اکبر نے ہجرت کا ارادہ کر لیا, انہیں بغنا راستے نہیں ملا اور کہنے کا مصر بلا یخرج ولا یخرج, اور لے کر آیا اور اعلان کر دیا کہ میں ابن دغنا نے اعلان کر دیا میں ابو بکر کا جار ہوں, یعنی ان کو پناہ دیتا. قریش نے کہا یہ ہم کو اذیت نہ پہنچائے اپنے گھر میں, جو چاہیں کریں. کچھ دن تو صدیق اکبر خاموش رہے, سمت لگا دی ابھی رکھ لی اور تنا مسجد جو سن آئے گا گھر کے سامنے انہوں نے مسجد بنا لی. چلیے پتا نہیں سلیتے ہوئے اگر ان پر آنا پیسے کو آنے کی تاول مشرقی نوابنا ان یہاں جب انہوں نے وہ انزلون آئی لئی وقانا تو قتل رجلن بکان بکان صدیق اکبر رفیق القلب کے کثرت سے روتے تھے, مشرقین کی عورتیں بچے آ کے دھیان کر لیتے, ان کو ڈر ہوتا کہیں ان کو دیکھ کر فرشتہ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کو اختیار نہ کریں. مشرقین کے اشراف اس سے گھبرا گئے, ڈر گئے کہ کہیں ہمارا جو ہے دیوارہ نہ نکل جائے, ہمارے بال بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں. بچوں یہ اسلام کی دلیل ہے. اکیلا ایک آدمی ہو رہا اور سارے اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں, اگر اس دین میں کوئی طاقت نہیں ہے تو سارے کیوں جمع ہوتے ہیں اور کیوں خطرہ ہے؟ لیکن بس تقدیر سے سب ہوتا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے احب البلاد اللہ مساجد کا وابغض البلاد الى اللہ اسراقہ ہے، اور بلکار کی ایک روایت میں ابغض البقاع اسراقہ وارد ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ بازار میں مسجد ٹھیک نہیں ہے، تو بتا دیا کہ اگر بازار میں مسجد بنا دی جائے تو جائز ہے، وہی بقا جو شر بقا تھا مسجد بن جانے کے بعد خیر بقا ہو جائے گا۔ چلیے سوکھ کی کوئی تصریح نہیں، لیکن ابن سعد نے یہ سب متولن ذکر کیا ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ ان کا باپ سوکھ میں تھا۔ چلیے بادل جب رک جائے کر دے جو میں کھانستا ہوں تو تکلیف بھی ایسی میں تکلیف کی گھر مجھے جو ہو جاتی اس میں نہیں پاتا ہوں۔ تم لوگ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تم کو ایسی تکلیف جو مجھ کو ہے اس کا دسمہ ڈال دیا جائے کہ اس طرح کے پڑھا جیسے کوئی یہاں سے یہاں تو لوہے کی سلاخ ڈال دے گرم اور سر سیدھے اس طرح حالت ہے، سر دیکھو اتنا کر دیا جیسے سر کو کسی دور سے مارا، کوئی وزن نہیں، بہت تکلیف ہے۔ آج بھی ذرا سے آئے پھر آپ کو پھر ایسا لگا جیسے امریکہ کو پیشاب کر رہا کرنے جانا ہے، اتنا تقاضا اتنا تقاضا، پھر اٹھ گیا پھر گیا امریکہ پیشاب کرنے، اور اب اس میں کافی وقت لگ گیا 20 منٹ، سوچا کہ تھوڑا دیر میں آ کے لے کے آزان ہو گئی، 15-20 منٹ لے کر آنے کچھ ہوا نہیں، دیکھوں یہ سب زخمی ہونے میں اتنی زور سے کھلی ہوتی ہے برداشت نہیں، دیکھو کان آ کے کسی نے بند کر دیا اتنا کرا جیسے کوئی آ کے کان کے نہیں کر رہا ہے، بالکل نہ دعا کرنے بس اتنی اتنی بیماری لے لو اتنی اتنی لے لو بچوں، ارے تم وقت لے لو گے اتنی اتنی کیوں، ہاں لے کے ایسے کر دو بس وہ ہو جائے گی، تم کہتے ہو گے کہ ہمیں اتنا تو ہمیں بزرگ مانتے ہیں اور میں ڈانٹتے ہوں سے صرف ایک آدمی سے دو غلط کام کر کہ کون سا بھائی اندر سے وہ کم وقت اس نے بھی طے کر دیا آپ کی اصلاح کر ہی دینا ہے آپ کی روح نکال لینا ہے، اور میں نے بھی طے کر دیا کم وقت اس سے دو غلط ہوں گا بےچارا کام کرتا رہتا ہے، جو مہمان آ جائے روٹی کھلانا اسی کو کام کا ہوتا تھا آپ کا ویسے تو نکال دیتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے تو بلا لیتا ہوں کہ آپ بھی بڑے مطلبی اور کیا، میں تو بھائی مطلب کی دوستی کرتا ہوں، اگر بس چلے تو تم لوگوں کے سر پہ تھوک دوں، اور جب ضرورت پڑے تو خیر میں آ جاؤ، جب آؤ گے کہ تم کو گاردان لاؤ سر پہ تھوکوں گا، کہ وہی مطلب کی بات ہاں بھائی مطلب یہ سب بچوں دنیا مطلب خلوص سے وہی کام کرو تو اللہ کا عظیم ہے، اور وہی کام خلوص سے نہ ہو شان کے لیے ایک ہی کام ہے، نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نیت خراب ہے میرا ذاتی مطلب سے کیا کام کرا، بچے مجھے آج تک پیاس پیاس لگی، میں بہت بیمار ہوں، سرپائی کو پڑا کر کوئی میرے پاس نہیں، گرمی کا زمانہ تو تخت کے نیچے اتر کے آئے, دروازے پہ بیٹھ گیا, بڑھتے گزرتے رہے, کسی نے مجھے دیکھا نہیں. میری بھی ہمت نہ ہوئی, میں کہوں پانی کا, پھر میں اٹھ کے آ کے چرپائی پہ لے مکمل دو گھنٹے اسی طرح پڑا. تیرے بچہ ہے اس نے کام کیا, میں یہ تھوڑا راستہ چلتے لڑکوں سے کام کراتا ہوں, بہت ہمت نہیں کرتا. کوئی جاننے والا آ جائے, مطلب ایک مہمان آئے, ویسے ہی نہیں تھی جو میں ان کو چائے پلاتا, لڑکے گزرتے رہے. دو گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے کے بعد ایک لڑکا گزرا, اس کو بلایا, اس نے کام نہیں پڑا, تیرے پاس پیسے